tutsa ellerimden hadi gidelim. Dünya bize diz çökecek bak. Sen yanımda olduğunda, sen yanımda olduğunda. Tut ellerimi hadi gidelim. Yorulurum yokluğuna bilirim. Sensiz delirim, kaybederim kendimi. Sen tut ellerimi, dalgalar geliyor üstümüze. Seni kaybedemem, anla beni. Sen sar bedenimi, sımsıkı tut ellerimi. Düşebilirim, ölebilirim ben sensiz. Eskiden inanmazdım aşka. Seni gördüm bakıyordum bir başka. Düştüm aşka, kayboldum yeniden seninle. Seni bekliyorum telaşla, yazamadığım zamanlarda. Mahvoluyor ruhum sensizken, beni anla. Yürüyelim sokaklarda. Başaramazdım, tutunamazdım, ölebilirim.